گلهای تازه، برنامه شماره 19، نماز شام غریبان، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح. اشعار از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. جان یا رفت بلاد قرین مهیمن آن به رفیقان خود نسان بادن یا هوای منزل یار آب زندگانی ما یار سبا بیا نسیمی ز خاک شیرازم جانا عزیز من جانم نای نای رفته. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. به جز صبا و شمالم نمی شناسد کس، عزیز من که به جز باد نیست دمسازم. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 19 بود که در افشاری اجرا شد.